Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 22 Ocak Salı. Yıl 2013. Ay 1, gün 22, Kasım 76. 1434 Hicri Rebiyevvel 10, 1428 Rumi Ocak 9. Güneşin Delv yani Kova burcuna girmesi. Kışın ikinci ayı. Günün malumatı. Güneş Kova Delv burcunda. Bugün 22 Ocak. Güneş Kova burcuna girmiş, kışın ikinci ayı başlamıştır. Delv Kova demektir. Güneş Kova burcunda 30 gün kalacak ve Şubat'ın 20. günü devrini bitirecektir. Kova burcunda doğanlar, 22 Ocak, 19 Şubat. Kova, burçların 11. işaretidir. 12 burcun en güzeli olduğu söylenir. Şan, şöhret kazanan insanların %80'i Kova burcu mensuplarıdır. Kendilerinden çok başkalarıyla ilgilenirler. Kişisel değil, evrenseldirler. Sadık bir arkadaş, her konuda egoist olmayan ve güvenilir eşlerdir. Devlet adamı, yazarlık ve denizcilikte yükselirler. Kova burcunun yıldızı Uranüs. Değişiklik, ansızın bağlanış ve iyi sonuçlar temsilcisidir. Devamı Cuma günü. Yemek listesi gün 22. Domates çorbası, patatesli kuru köfte, piyaz, revani. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete. Haftanın ikinci Açık Gazetesi başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Atahualpa Yupanqui ile başladık. Cacharpaya adlı kendi bestesinde gitar çalıyordu. Arjantinli aslında şarkıcı, besteci, gitarist ve yazar kendisi. Ve Arjantin'in folk müziği dünyasında çıkarmış olduğu en önemli isimlerden biri. Hele 20. yüzyıl içinde çıkardığı en büyük kabul ediliyor. Asıl adı Hector Roberto Chavero Aramburu. Buenos Aires'in yakınlarında Pergamino'da doğmuş. Pampa denilen ovalarında Arjantin'in. Ve yerli halktan birisi babası. Annesi de Bask ülkesinden ve çok uzun bir araştırmadan sonra yerli müziklerinin canlandırılmasında çok önemli bir rol oynamıştı. Hatta kendisine daha sonra da bu araştırmaları yaparken yerlilerin başına gelenleri, katliamı da gördükçe giderek radikalleşen bir önemli bir siyasi aktivist oluyor. Komünist Partisi'ne de üye oluyor. Fakat ondan sonra da Juan Perón'un, diktatör Perón'un zamanında bayağı ciddi bir sansüre uğramış. Edith Piaf, Fransızların efsanevi şarkıcısı, Paris'te 1950'de onu performans yapmaya, şarkı söylemeye çağırmış sahneye çıkmaya. Ve Chant du Monde plak şirketiyle de bir anlaşma yapmasına yol açmış. Çok önemli aslında. Biz çok etnografik çalışmaları da var. Hatta Parole Sacré diye adlandırılan Fransız devriminin 200. yıl dönümünde de bir kantatın yazarlığını da yapmış kendisi. 1992'de 84 yaşında hayata veda etmişti. Oldukça önemli bir müzisyen, ona da bir günaydın dedik. Bugün 31 Ocak 1908 doğumlu bir önemli müzisyen, aktivist Atahualpa Yupanqui. Evet, bugün tarihte neler olduğuna da bakacak olursak, birinci Rus devrimi bugün başlamış, 1905 devrimi. Çar birliklerinin Kışlık Saray'a dilekçe vermek için yürüyüşe geçen işçilerin üzerine ateş açmaları ve Kanlı Pazar diye, tarihte kim bilir Kanlı Pazarların kaçıncısı bu, belki ilkidir o zaman. Böyle anılan bir günde 500 işçiyi öldürmeleri üzerine ayaklanmalar baş göstermişti ve çok önemli bir devrim yaşandı, 1905 devrimi. 1927'de bugün Teddy Wakelam İlk radyodan sesli maç anlatımını gerçekleştirmiş. Dünyadaki Arsenal ile Sheffield United arasındaki maçı anlatmış. 1930'da bugün de Gazi ve Türklük aleyhine yayın yapmaktan dolayı Resimli Ay gazetesi aleyhine dava açılmış. 1984'te kullanıcı dostu, grafik arayüzü ve faresiyle bilgisayarı kullanıcılara sevdiren ilk ticari bilgisayar Apple Macintosh, 1984 televizyon reklam kampanyasıyla tanıtılmaya başlanmış. 1984 romanında da televizyon reklamlarında kullanmışlar. 2008'de de Ümraniye'de ele geçirilen el bombalarıyla ilgili soruşturma sonucunda emekli Tuğgeneral Veli Küçük, avukat Kemal Kerinçsiz, gazeteci Güler Kömürcü, Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın ve Halkla İlişkiler Sözcüsü Sevgi Erenerol ve Susurluk davası hükümlüsü Sami Hoştan'ın da aralarında bulunduğu 33 kişinin gözaltına alındığı gün olmuş, 2008'de bugün. Ergenekon davasıyla ilgili. Bugün ölüp doğanlardan da Lord Byron'ın doğum günü. Ernst Busch, Alman şarkıcı ve oyuncu, bugün doğmuş. J.J. Johnson, Amerikan caz tromboncu ve bestecisi, Sam Cooke Amerikalı şarkıcı, John Hurt İngiliz oyuncu ve ölümlerden de İtalyan besteci Cristofano Malvezzi 1599'da, Ercüment şair Ercüment Uçarı da 17 yıl önce bugün 22 Ocak 1996'da vefat etmişti. Evet, bir vefat haberi de dün geldi. Kamuoyunda deprem dedi olarak bilinen Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanışmanı Profesör Doktor Ahmet Mete Işıkarı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş. Solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyormuş. Ve yapılan müdahalelere rağmen dün saat 7 civarında, 7-10 kala civarında hayata gözlerini yummuş. 71 yaşındaydı. Evet, şimdi günün haberlerine bakacak olursak öncelikle bir havadan haber verelim. O da Avrupa'da kar yağışının çok etkili bir şekilde hayatı felç etmiş olduğunu, özellikle İngiltere'de dün haber vermeye çalışmıştık. Büyük bir donmayla gelecek haftanın ortalarına kadar hatta devam edecek büyük bir etki alanını alıyor. Yani hava limanları, yollar, demir yolları bütün Britanya'da, Birleşik Krallık'ta daha çok buz ve kar yağışlarıyla, buzlanma ve kar yağışlarıyla beraber gelecek deniyordu Met Office'ten yapılan açıklamalar. Evet. Ve gelmiş zaten. Özellikle İngiltere'de havalimanları bu yağışlardan oldukça fazla etkilenmekte. Uçuşlar dün tam kapasiteyle yapılamamış. Bugün de aynı şekilde bu tam kapasiteyle yapılamayacakmış ve özellikle Heathrow'da seferlerde, havalimanında seferler %10 oranında düşürülecekmiş. Şimdi İngiltere'de insanlar havalimanlarımızın kapasitelerini arttırsak mı arttırmasak mı diye bir tartışma içerisine girmişler. Bu yaşanan iklim durumundan hemen içerisinde. Evet, bunların da aşırı hava olayları olup olmadığına da tekrar bakılacaktır. Fakat çok farklı, büyük derece farkları, büyük sıcaklık farkları. Avustralya'da da mesela hala yeni orman yangınlarının da çıkmakta olduğuna dair haberler gördüm. El Cezire televizyonuna bir göz attığımda yeni başka yerlerde yüzün üzerinde yangından bahsediyorduk. Bir yandan yanıyor, bir yandan da buzlar altında kalıyor. Almanya'da da buzlanma hava ulaşımını felce uğrattı diye bir haber var. Fransa'da da aynı. Charles de Gaulle ve Orly havalimanlarında uçuşlar %40 oranında düşürülmüş. Pek çok bölgede de tren seferleri gecikmeli olarak gerçekleştirilmiş ve 25 bin civarında eve de elektrik verilememiş. Fransa'da bu oldukça sık meydana gelen bir durum olmaya başladı. Bu tip iklim olaylarında elektriklerin kesilmesi. İskoçya'da da, evet, İskoçya'da da aynı durum söz konusu. Fakat karakış can aldı deniyor İskoçya'da. Uyarıları aldırmadan tırmanışa geçen 4 dağcı çığ altında kalarak hayatını kaybetmişler. Bu da bir klişe söz böyle. CNN Türk'te kullanılmış. Uyarıları aldırmadan tırmanışa geçen 4 inatçı dağcı. Neyse, Rusya'da da kar güzellik yarışması yapılmış. Adaylar dondurucu soğukta bikiniyle poz vermişler. Çok güzel. Şeyde bu arada Japonya'daki balıkların da bütün uyarıları aldırmadan normalin izin verilebilenin 2500'den fazla kat radyasyon taşıdığını da haberini de verdin değil mi? Onlar da hiç uyarıları aldırmadı. Tabii tabii. Hatta milyon dolarlık orkinos balıklarını da açık artırmayla yapıldığından bahsetmiştik galiba. Evet. Açık radyoda. Japonya'da böyle bir durumda söz konusu. Fukushima çevresinde. Evet, yani bu benim şimdiye kadar bu tarz kıyaslamalı istatistiksel bilgilerde gördüğüm en büyük şeylerden bir tanesi, onu söyleyeyim. Büyük fark yaratanlardan biri 2540 kat, yani 254 bin becquerel kilogram başına Murasoy balıklarında diye gelmiş bu. Ve onlar özellikle o civarda, Fukushima civarındaki sularda yüzen, yetişen, büyüyen ve ölen balıklarmış. Sezyum 134 ve sezyum 137 bir yıl öncesine göre daha da artmış durumda beslenme zincirinde. Ama uyarıları aldırmayan balıklar, işte bunlar. Radyoaktivite sayıları da düşmemiş. Okyanuslar normalde konsantrasyonların yoğunluğun düşmesine yol açardı demiş Woods Hole Oceanographic Institution'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden Ken Boosler. Fakat bir tuhaflık var. Bir yerden bu sezyumu alıyor olmaları lazım demişler. Yani ekosistemler çok vahim bir şekilde çevredindeki bu artık tamamen güvenli olduğu yavaş yavaş söylenmeye başlayan, söyleniyor muydu tam hatırlamıyorum ama yani gittikçe güvenli hale geliyor diyorlardı, fazla abartmayayım. TEPCO adlı şirkette ciddi şekilde temel güvenlik tedbirlerini, nükleer bu meltdown dedikleri erimeden önce almadığı için şiddetle eleştiriliyor. Ayrıca Türkiye hükümetiyle de TEPCO arasında ve Japonya arasında görüşmeler vardı. Nükleer tesisi Akkuyu da yapmak üzere. Şimdilik ondan vazgeçildi ama Japonlar vazgeçti aslında, Türkler değil. Ha, o zaman bulunur yerine başka. Koreliler vardı en son gözdelerden bir tanesi. Sonra Rusya aynı şekilde eski ortamda devam ediyor. Şimdi artık. Evet, şöyle bir durum daha var. Balıklardan bahsettiniz. Aynı zamanda Fukushima'daki bu kaza sonrasında etrafa, daha doğrusu okyanusa doğru yayılan bu çöp, nükleer çöp dünya üzerinde okyanuslarda dolaşmaya devam ediyor. En son bu haber tam olarak 18 Ocak tarihli bir haber. Fukushima'nın ardından bu yıkıntılar okyanusta dolaşa dolaşa Hawaii kıyılarına kadar gelmiş durumdalar. Ki 2011'in başında meydana gelen bu kazadan ve depremden bahsediyoruz. Yani iki senede ulaşmışlar, öyle mi? İki senede okyanus üzerinde dolaşarak Hawaii'ye ulaşmış durumdalarmış. İlk defa 1997'de, bundan 16 sene önce keşfedilen Büyük Pasifik Çöp Yığını da kıta halinde dolaşıyor, onu da söylemiştik. Yalnız bu sadece Kuzey Pasifik'te görülen bir olay değil, daha çok küresel bir problem demişler. Çünkü Güney Kutbu'nda da, Güney Yarı Küre'de de, Güney Denizi'nde de baş göstermiş ve plastik yoğunluğun, plastik kirlenmenin yoğunluğu kilometrede 27 bin parçaya ulaşmış ve biriktiği yerde de modellere göre 396.342 kilometre metrekarede böyle bir rakam veriliyor. Kilometre karede 396.000, bunu tam yorumlayamadım, geçiyorum. Bir rakamları yorumlamakta güçlük çektim ama çok büyük bir felaket haline geldiğini söylüyorlar. Bunun sadece bir kirlenme sorunu değil, bütün balıkların, turizmin ve deniz ekosistemlerinin ve aynı zamanda da tabii diğer canlıların, başta da insanların çok büyük sağlığını tehdit oluşturduğu söyleniyor. Evet, diğer haberleri sonradan şey yapalım. Dün Amerika'daki grip salgından bahsetmiş miydik, hatırlamıyorum. Evet, bahsettik. Kısa da olsa bahsettik. Evet. Çocukların özellikle 20'nin üzerinde, 20'den fazla kişinin. 29'un üzerinde, evet. Kişinin 29. Bu grip salgından etkilenip hayatını kaybettiğinden bahsetmiştik. Bir de iyi haber verelim. Tunceli'de büyük bir dev yürüyüş de yapılmıştı. Baraj istenmiyor. Munzur Vadisi'ne yapılması planlanan Bozkaya Hidroelektrik Santrali HES projesinin iptaline karar vermiş. Halkın şikayeti üzerine açılan davada Ankara 8. İdare Mahkemesi, Bozkaya Hidroelektrik Santrali bölgenin ekolojik dengesini bozacak ve çevre etkileşim değerlendirmesi ÇED kararı alınmadan projenin hazırlandığı gerekçesiyle de buna karşı çıkmışlar ve 22 kişi avukatları aracılığıyla açtığı dava sonuçlanmış. Daha önce yürütmenin durdurulması kararını vermişti Ankara 8. İdare Mahkemesi. Davanın sonunda projenin tümden iptaline karar vermiş, önemli bir karar. Bu iyi haber, kötü haberse sadece bu baraj projesi değil, Munzur ve Plümür Vadisi'nde birçok baraj projesi ÇED onayı almadan hazırlanmaya başlanmıştı. Ve bu kararla ilgili avukat Özgür Ulaş Kaplan da bu baraj projelerinin iptal edilmesini de bekliyoruz demiş. Ve bizler vadilerimizin doğal haliyle kalması için hukuk mücadelemize de devam edeceğiz demiş. Yani sadece şu anda iptal edilen Ankara 8. İdare Mahkemesi tarafından Bozkaya Hidroelektrik Santrali'nin dışında aynı hat üzerinde başka hidroelektrik santralleri de var. Bunun için de hukuki mücadele sürüyormuş. Evet, ÇED onayı alınmasına gerek duyulmamasının gerekçesi de dünyadaki en tuhaf gerekçelerden biri olmaya devam ediyor. Daha önce hazırlandığı için baraj projeleri, 93'ten önce hazırlandığı için projeler, o zaman ÇED'e gerek yok deniyor. Evet, birisi, bir zamanla ilgili bir şeymiş. Birisi buraya yani bir şey yaparız demiş. Galiba birisi buraya bir şey yaparız demiş. Kendi şeyine göre herhangi bir etki değerlendirme raporu da sunmadan oraya yazılmış, kağıt üzerine yazılmış ya da yazılmamış bir fikir var. Ve bundan sonra sadece bu daha önce aklımıza geldi diye bu ÇED raporundan muafiyet gibi bir durum söz konusu. Ve bunun gibi birçok örnek var şu anda Türkiye üzerindeki. Evet, Avukat Kaplan da zaten günümüz kanunları geçerli olduğunu mahkemede kabul etti. Bunun hukuka uymadığını demiş. Eskiden çıkan kanunlarda ÇED, kanunlara göre ÇED alınmaz diye, gerek olmaz diye. Bir de kötü haber, İstanbul Büyükçekmece'de köpek katliamı olmuş. İstanbul Büyükçekmece'de zehirlenmiş 13 köpek cesedi bulunmuş. Ve belediye konuyla ilgili soruşturma yapmış. Köpeği bir başka yerde de suya düşen köpeği kurtarmaya çalışan, yavru köpeği kurtarmak isterken boğulan bir çocuk, 12 yaşında Yusuf Aslan da Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında boğularak ölmüş. İki haber bu. Birisi Büyükçekmece'de zehirlenmiş 13 tane köpeğin, evet, cesedinin bulunması. Diğeri de Şanlıurfa'da 12 yaşındaki bir çocuğun Devlet Su İşleri kanalına düşen yavru köpeği kurtarmaya çalışması. Evet. Gayet birbiriyle tam karşıtlık niteliği taşıyacak iki haber. Tekrardan, evet, belirtmek gerekir. Çarpıcı. Ama iyi bir haber daha var. Belki iyi bir haber olarak yorumlanması gerekmektedir. Obama yemin etti biliyorsunuz. Ve Obama yemin etti, yemin töreninde de iklim değişikliği demiş. Her ne zaman Obama'nın ağzından bir iklim değişikliği çıksa Açık Gazete'ye bir köşe, ufak bir yer edinebiliyor kendisine. Aynı zamanda eşcinsel ve gay haklarından da bahsetmiş Obama. Bu... Peki şey mi, iklim değişikliğinin ne şekilde bahsetmiş? İklim değişikliğine dair harekete geçileceğinden bahsetmiş. Onun detaylarına tam olarak bir bakayım. İklim değişikliği tehdidine değinmiş ve bu konudaki mücadelenin başarısız olmasını, gelecek nesillere ihanet anlamına geleceği uyarısında bulunmuş. Yemin ederken bir ayağını görebildin mi? Kürsünün arkasındaydı. Kürsünün arkasında. Evet. Ben de göremedim. Demokrasiyi de destekleyeceğiz demiş bu arada. Güzel. Peki, demokrasinin desteklenebilecek bir duruma doğru gitmediğine dair pek çok emare var dünyada. Susan Goldenberg de Guardian gazetesinde, Londra'da Guardian gazetesinde, evet, iklim değişikliğiyle ikinci dönemde harekete geçeceğine dair vaadini yeniledi ama epey de başka mesele var. Onun öncelik sırasını almaya aday diye rekabet eden diyor. Ve özellikle de mesela takımı, çalışma ekibine bakmış. Lisa Jackson tamamen, yani ilk dönemdeki çevre işleriyle uğraşan ekibi tamamen dağılmış vaziyette. Lisa Jackson, EPA, Çevre Koruma Kurulmuş'un başındaki Lisa Jackson ayrıldı ve neden ayrıldı rivayet var. Tabii bilinmiyor neden ama bu tar sands denilen katran kumulları konusundaki dünyanın en kirli maddesini çıkarmaya yönelik boru hattına karşı olduğu biliniyordu. Ama Obama'nın bunu onaylamaya doğru eğilim gösterdiği için ayrıldığını söyleyenler var. Ayrıca Ken Salazar, İçişleri Bakanı, ama İçişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'deki gibi polisin başında, polis kolluk korumaların başında değil. Daha çok doğa ile ilgili bir bakanlık o. O da ayrılmış durumda. Neden ayrıldığını tam takip edemedim. Ve Stephen Chu da çok önemli enerji yani şey dalında, akademik dalda çok önemli çalışmalara imza atmış olan Stephen Chu da, iklim değişikliğinin de büyük bir tehdit olduğunu da söyleyen Stephen Chu da ayrılmak üzereymiş. Zaten iklim ve enerji konusundaki danışmanı da Carol Browner da 2010'da yeri doldurulmadan ayrılmış durumda. Dolayısıyla çok ciddi bir problem var ekibinde. Ayrıca da bir ulusal muhabere bir tartışma başlatacağını söylemişti iklim değişikliği konusunda. Muhtemelen kabul konuşmasında bir iki kelime söyleyecek. State of the Union, birliğin durumu geleneksel konuşmasında da söyleyecek. Ama bundan ne kadar öteye gideceği çok tartışmalı deniyor. Ve güçlerini de kullanıp kullanmayacağı konusunda da çok büyük tereddütler var. Ayrıca Keystone XL, işte biraz önce adını söylediğimiz katran kumulları petrol boru hattına yapacak herhalde ve Arktik Kuzey Kutbu'nda da aramalara herhalde izin vermesi de bekleniyor, biliniyor da zaten. Evet, dolayısıyla yemin töreninde ayağını kaldırmış olması çok muhtemel. Biz göremedik ama ayna koymak lazımdı. Evet, 60 defa konuşmasında tam 60 kez biz kelimesini kullanmış ve sonrasında durakladı. Bu biz dedikten sonra sürekli duraklamış. Ve ayrıca eşit ücret, eşcinsel çiftlere yönelik haklar, biraz önce bahsettiğimiz gibi, göçmenler için fırsat ve birlik çağrısında bulunmuş ve silah kontrolleri, göçmen yasaları tekrardan ve iklim değişikliği konularına da değinme fırsatı bulabilmişti. Ve gözlemciler Obama'nın bu kez agresif, iyimser bir tavır benimsediğinden bahsetmişler. Çok şık bir yani pasif terim. Kötümser değil. Agresif, iyimser. Agresif, iyimser. Pasif kötümser gayet kötü olabilir, evet. Bir ikinci Nobel Barış Ödülü daha verirler mi acaba? Bu agresif, iyimser tavrından ötürü. Evet. Olabilir. Yani Avrupa Birliği'ne gittikten sonra tekrardan Obama'yı düşünebilmeleri de oldukça olası gibi duruyor. Evet, siz ve biz vatandaşlar olarak bu ülkenin kaderini değiştirme kudretine sahibiz falan diye konuşmuş. Fakat bence o kudret onun elinde değil. Ben bir ufak bahse gireyim ve şeyi de söyleyeyim hemen. Günün kimine göre iyi, kimine göre de en kötü haberini vereyim. Yani Oxfam International adlı çok tanınmış kuruluş yeni bir analiz yayınlamış. Dünya Ekonomik Forumu'nda Davos'ta bu hafta başlarken dünyanın durumu, biz zenginliklerle pek ilgilenen insanlar ve kuruluş bir kuruluş değiliz. Biz daha çok yoksullukla ilgileniyoruz ama bu sefer biraz zenginlikle de ilgileniyoruz demişler. Ve şöyle bir hesap yapmışlar. Hazır mısın? Buyurun. Kemirini de bağladın mı? Evet. Dünyanın en zengin 100 kişisi, bayağı zengin 100 kişisinin karları, senelik karları dünyadaki yoksulluğu kaç kere giderebilecek seviyedeymiş? İlk 100 kişiden bahsediyoruz. Evet, sadece 100 insandan bahsediyoruz. Onların bir senelik karlarıyla. Karlarıyla, tam bütün mal varlıklarıyla da değil. Filan değil, hayır. Sadece karlarıyla dünyadaki yoksulluk bir kere mi giderilir sence? İki kere mi giderilir? Üç kere mi? Yoksa tam dört kere mi giderilir? Bu hesabı yapmışlar. Davos'ta da götüreceklermiş. Yani eşitsizliğin maliyeti, bedeli ve zenginlik ve aşırı gelirler hepimizi nasıl mahvediyor diye. 2012'nin en zengin 100 dolar milyarderinin toplam net geliri 240 milyar dolarmış zaten. Adam başı 2,5 milyar dolar falan ediyor. Bir şey değil aslında. Değil mi? Öyle hesap. Evet. Yani ve Oxfam bu böyle gidemez. Şeyi söylememiş tabii Obama. Vaatlerini de bu durumda biraz tutması zor olur. Sadece 100 milyarder her şeyi engelleyebilir dememiş Oxfam. Biz diyebiliriz ama şunu söylemişler. Bir, Oxfam yapılacak şeyler, acilen yapılması gereken şeyler. Bir kere bu vergi cennetlerinin tamamen bastırılması. Çünkü 32 trilyon kadar para oralarda vergi cennetlerinde saklanıyor, gideriliyor. Oralara saklan. 32 milyar dolardan bahsediyorum. Bunlardan bir tanesi geçen Nobel ödüllü Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını yapan ülke değil miydi? Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Vergi cenneti değil, kara paraydı o, pardon. Kara para adamı yerler. Para. Evet. Vergi cennetleri başka yerde. Evet. O cennet gibi adalarda oluyor. Bir kere bunun dönlenmesi. İki, bu tedrici vergilerin tamamen, yani azalarak giden vergilerin tersine çevrilmesi, müterakki vergi olması eskilerin deyimiyle. Üç, küresel bir şirketlerden vergi kesilmesi istemiş Oxfam. Bunların hepsini Obama'nın da yeni politikasında yemin ettikten sonra başlayacağını hesap ediyorsun. Dört, şeyleri, sermayenin getirisine göre ücretleri yükseltilmesi, ona oranlı olarak ücretlerin. Ve beş, kamu ortak alanlarda, servislerde ve güvenlik ağlarında, yani sağlık hizmetlerinde vesaire de giderek artırılan yatırımlar yapılması isteniyormuş. Olmadı. Baştan bu haberi milyarderler hesabına, zenginler hesabına iyi, geri kalan hesabına ise kötü bir haber olarak değerlendirebiliriz. Artık dinleyiciler de kendi varlık durumlarına göre, bunu dinleyicilerimiz karar verirler, iyi mi kötü mü. Birazdan çok kısa bir aranın ardından da haberlere devam edeceğiz. Bugün özet yapacak zamanımız yok. Ama birazdan söyleyeceğimiz önemli iki haber, bir tanesi Paris katliamının, infaz diye adlandırılan katliamda 30 yaşındaki Ömer Güney 2 yıldır PKK'lı, o şüpheli, baş şüpheli olarak tutuklanmış. En önemli haber bu. Bir de 9 Çağdaş Hukuk Derneği'nden 9 avukat, 10 avukattan 9'u tutuklanmış. Örgüt üyesi oldukları iddiasıyla cezaevine gönderilmiş. Evet, bu da çok hızlı, olağanüstü hızlı bir tutuklama kararıyla bu şekilde çıkmış. Bu iki haber üzerinde durarak devam edeceğiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete. Saat 8.38 ve huzurlardayız tekrar. Can ve Mert'le birlikte, ben Deniz Ömer Madra. Açık Gazete. Hem de hızlı bir şekilde haberlerin takibini yapmaya çalışıyoruz. Ama arada bir şey boşlukta kaldı. Kıbrıs'la ilgili, Güney Kıbrıs'la, Kıbrıs Cumhuriyeti diye bilinen Güney Kıbrıs'la ilgili bir haber var. Aslında trajik de bir haber var. Trajik komik olduğu kadar trajik de bir haber var. Avro bölgesi kurtarılma başvurusunda bulunmuştu Kıbrıs Rum kesimi, yönetimi. Yardımı askıya alınmış. Almanya ise Rum yönetiminin kara para aklama suçlamasında bulunmuş. Ve 8 yıldır üstlendiği Avro grubu başkanlığı görevini dün Hollanda Maliye Bakanı'na devredilmesiyle beraber Kıbrıs Rum yönetimine Mart ayına kadar yardım kararı beklememesi istenmiş. Ve Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, yanlış telaffuz ediyorum. Schäuble. Televizyona, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada Rum kesimini bankalarının kara para akladıkları iddiasıyla ilgili şüphe uyandırıcı ve bunu görmek çok kolay. Şüphe uyandırıcı demiş. Bunu görmek çok kolay çünkü Kıbrıs Rum kesiminde Rus yatırımı çok yüksek ve aynı zamanda bunun tersi de geçerli. Neden Kıbrıs Rum kesimi Rusya'da en büyük ikinci yabancı yatırımcı? Buna açık cevap verilmesi gerekiyor demiş. Ve bunu da söyleyen Almanya Maliye Bakanı, kurtarılmak için Avrupa Birliği'nden 17.5 milyar avro istemişti Rum yönetimi. Yani iflas etmemesi için de Nisan ayına kadar bu yardımı alması gerekiyordu. Almanya'da şimdiden Yunanistan'a daha önce yaptığı bu tip argümanlara, Rum kesimine de benzerini uygulamaya başlamış galiba. Bu durum da böyle. Avrupa Birliği içerisinde de yeni bir krizden de söz konusu olabilmesi yakın gibi görünüyor. İlk iki haberimize geri dönecek olursak, biri tekrar etmek gerekirse CHD avukatlarının yöneticisi ve üyesi 9 avukatın bir gün önceki tarihi taşıyan skandal bir kararla tutuklandığı haberi var. Bu Cumhuriyet'ten aktardım. Karar Işıktan Hızlı başlığıyla atılmış Cumhuriyet gazetesinde. Evet, yani bir İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen cuma günü 7 ayrı ilde çok kapsamlı bir operasyonla DHKPC'ye örgüt üyeliğiyle de söylenerek böyle bir şey yapılmıştı. Ve 7 ayrı ilde DHKPC'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan avukatlardan 10 avukattan 9'u da tutuklanmış. İşin ilginç tarafı, Efkan Bolaç'la konuşmuş Radikal Gazetesi tutuklanmayan tek avukat. O da kendisi hakkında yurt dışına çıkış yasağı konmuş ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış. Bu 3 günlük gözaltı süresince yaşadıklarını ve neden tutuklanmadığını şöyle anlatmış: zaman aşımından serbest kaldım yoksa değil diye. Yani 1996 tarihli bir takım belgeler, yani sabah 6.30'da Taylan beni aradı. Taylan Tanay'dan bahsediliyor. Ben de baroyu aradım. Beni gözetmen olarak atayın dedim. Bana adliyeye gel, görevlendirme yazarız dediler. Evden aşağı indim, gözaltına aldılar. Saat 7.30 civarında aldılar. Savcıyı bekliyorlarmış. Yani savcı gözetimi de yok. Tam 16 sivil polis vardı. Hemen telefonumu alıp kapattılar. Alamazsınız dedim. Gizlilik kararı olduğunu söylediler. Saat 12'ye kadar, 7.30'dan yani 4.5 saat savcıyı bekledik. Önce büromu aradılar, arama kararını okudular. Tüm dosyalara, kitaplara baktılar. Çok özensiz yaptılar aramaları. Dosyalarımın tamamını hallaç pamuğuna çevirdiler. Boş CD'leri bile aldılar. Cezaevinden görüldü damgalı mektupları, hard diskleri aldılar. Arama yaklaşık 4 saat sürdü diyor. Emniyette 2 gün boyunca su ve şeker de vermediler. Toz şeker vermeye çalıştılar. Avukat arkadaşlarımızın getirdiğini vermediler diyor. Yani böyle ayrıntılı bir şey ve zaman aşımından tutuklandım diyor. Polisin fezlekesine göre, örgüt talimatına göre zaman zaman hareket ediyormuşum ama örgüt belgesi olduğu iddia edilen Belçika ve Hollanda belgelerinde örgüt üyesi olduğum belirtilmiyor. Garip bir ikilem var demiş. Yani bu belgeler suç unsuru olsa bile zaman aşımına uğradı. Kanuna göre suç işlenmişse, 10 yıl boyunca bir dava açılmamışsa zaman aşımına uğruyor. Mahkemede bunu anlattım. Muhtemelen de bu nedenle serbest kaldım diyor. Hakkımdaki belgede 17 Ekim 96 yazıyor. Yeni bir tarih olsa kesinlikle tutuklanırdım demiş. Ve emniyette kendisine, bakın gördünüz mü, işkence yok, kötü muamele yok, her yerde kamera var, ortam şeffaf demişler. Emniyette şefleri avukat görüşmesine söyledi. En son Taylan'la bir televizyon programına katılmıştım. Hepsi izlemiş, bana bunları anlattılar diyor. Bu DHKPC davası ve Çağdaş Hukukçular Derneği'nin avukatlarının tutuklanması operasyonu hakkında saat 9'dan sonra konuşacağız. Zaten dün bir kayıt yaptık, bir gün önceden Ahmet İnsel'le. Evet. O etraflıca üzerinde bu tutuklanma haberi olmadan yapılmış bir söyleşimizin genel değerlendirmesini birazdan 9'la 9.30 arasında birlikte izleme fırsatı bulacağız. Evet, bugün de Taraf Gazetesi bu operasyonların, dün de birçok haber organında yer alan, hukuki soru işaretleriyle barındırdığı kısımlarına değinmiş. Hukukçuların savcının işini polis yaptı, savcı ise polise yardım etti dediği bir operasyonla gözaltına alınan CHD üyesi 9 avukatın dün tutuklandığı haberini vermiş. ve terör örgütü üyeliği iddiasından bahsediliyor. Ki Kozu açtığı da buna, benim bilmediğim iki örgüt üyesi benim hakkımda yazışmış. Bana ne? 2003'te hadise meydana gelmiş. 2013'te huzurunuzdayım. Ben Suriye'den karları buzları aşarak uçağa binip geldim. Hakkımda birçok eyleme katılıyor diye dosya koymuşlar. Fotoğraf ise Facebook'tan alınmıştı, açıklaması yapmış. Ve bir operasyonda yeniden eleştirilmeye devam ediliyor. Savcının geç gelmesi, yani savcının geç gelen polisin savcının işini, geç gelen savcının işini polisin yapması ve bunları da aynı şekilde televizyona sunması eleştirilen noktalar arasındaydı. Evet, diğer önemli habere de hemen geçelim oradan. Fransa'da, Paris'te Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şahlemez'in öldürülmesini soruşturan savcı ilk kez bir resmi açıklama yapmış ve 1982 doğumlu, yani 30-31 yaşındaki Ömer Güney'in saldırının baş sorumlusu olduğunu açıklamış savcı François Molin. Ömer Güney'e terör örgütüne bağlı suikast girişimine liderlik etmek suçlamasıyla tutuklama kararı çıkarıldı demiş. Terör örgütüne bağlı olarak cinayetten tutuklandı diyor. Yani örgüt bağlantılı bir infazdan bahsediliyor. Paris'teki infazları araştıran savcılık, üzerinde barut izi bulunan örgüt bağlantılı Ömer Şahin'i tutuklarken Ömer Güney'i, bir yerde Ömer Şahin yazmışlar burada yanlış resim altında, Taraf gazetesinde Ömer Güney olacak ve zanlıya masadaki bardaklardan birinin üzerindeki barut izlerinden ulaşıldığını söylemişler. Burada ilginç, yani faili meçhullerle ilgili bir ülke. Evet, Radikal Gazetesi de bunu faili bulundu, nedeni meçhul manşetiyle vermiş. Yani Paris'te PKK'lı 3 kadına yönelik suikastin baş sanlısı 31 yaşındaki Ömer Güney tutuklandı ve Fransız savcı Güney'in 2 yıldır PKK üyesi olduğunu açıklamış. Ve çeşitli açıklamalar da var Radikal Gazetesi'nin bugün manşetten verdiği haberin içerisinde. Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şahlemez'in aynı silahla öldürüldüğü tespit edilmiş. Suçlamaları reddeden Güney, cinayet işlemek iddiasıyla geçici tutuklu olarak cezaevine konulmuş. Paris savcısı Molins, Sivas doğumlu Güney'in Cansız'ı son gören kişi olduğunu ve olay günü güvenlik kameralarına da yakalandığını açıklamış. Polis ise olay tam aydınlatılmadı demiş ve son olarak da savcılığın verdiği diğer bilgiler, zanlının çantasından barut izi tespit edildiği ve Sakine Cansız adına bir gün önce 1000 euro para çekilmesi ve bu paranın 930 eurosunun cebinden çıkmasıymış. Evet, gazetelerde net olarak savcının bu açıklamaları, François Molin'in bu açıklamaları var. Ve cinayetlerin 12.43 ile 13.21 arasında işlendiğinin, yani birine 4, diğer ikisine de 3'er kurşunla çok profesyonelce, hunharca işlenmiş bir cinayet var. Burada Güney'in kullandığı araçtaki çantada barut izine rastlandı diyor, deniyor. Mona Güney'in cinayetten bir gün önce, yani bir kere o saatler içinde kayıtlarından, binadaki kamera kayıtlarından, o saatler içinde orada ziyarette bulunduğu, cinayetlerin işlendiği saatlerde belli olduğu gibi, ayrıca da cinayetten bir gün önce Cansız'ın banka kartıyla 1000 avro çektiğinin belirlendiğini söylemiş. 930'u kendisinin, yani Güney'in cantası, cebinde bulunmuş. Bulunmuş, evet. Serbest bırakılan diğer kişi de Muş doğumlu Yüksel A imiş. Böyle bir, zannedersem diğer zanlı serbest bırakılmıştı. Güney, evet, diğeri serbest bırakılmış işte. Bir durumda Güney'e ait bir çantada barut izine rastlanması, savcı bu durumdan bahsetmiş. Tüm bu gerekçelerden dolayı da zanlının baş şüphelisi, olayın baş şüphelisi olarak kabul edildiğini ifade etmiş. Savcının açıklamasında yer almayan bir iddiaya da, iddiaya göre farklı bir iddia daha var. Cinayetleri araştıran tim onlarca kişinin ifadesine başvurmuş. Olay sonrası merkeze uğramayanlar şüpheli olmuş deniliyor. Polis de tam aydınlatılmadı demiş. Ajans France Presse'e konuşan bir Fransız polis yetkilisi ise hala temkinli olmak lazım. Her ne kadar zanlının rolünün ne olduğunu tam olarak aydınlatılmadıysa da bir iç hesaplaşma üzerine duruyoruz demiş. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Paris Savcılığı'nın açıklamasından sonra yaptığı açıklamasında çok önemli bulgulara ulaşılıyor demiş. bu bilgi alışverişinden, kendi Türkiye'deki hükümet ve Fransa'daki hükümet arasındaki bilgi alışverişinden bahsetmiş. Evet, burada yani en ilginç şeylerden biri Türkiye'de çok alıştığımız, yani 30 senedir hatta biraz daha uzun bir süreden beri alıştığımız faili meçhul denen cinayetlerde, yani işlenen çeşitli biçimlerde toplu ya da tek tek bireysel olarak öldürülen insanların, katillerinin asla bulunamaması ile Türkiye dünya çapında bir faili meçhul cinayetler ülkesi, ülkelerinden biri halinde yer alıyordu. Ve ben okuduğumu hatırlıyorum mesela çeşitli gazetelerdeki yorumlarda, televizyon seyretmediğim için fazla bilemedim ama bu yorum zaman zaman yapılıyordu. Yani bir muhtemelen bir faili meçhul olarak kalacak diye. Oysa galiba pek öyle olmuyor. Fransız polisinde Türkiye'deki polisten ve devletten farklı olarak Fransız polis ve devletinde en azından faili meçhul geleneği daha az. Hatta böyle bir gelenek yok diyebiliriz. Bu önemli bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka kısaca vereceğimiz bir haber de Batman'da terhisine 23 gün kalan ve 1915'teki Büyük Kıyım'ın yıl dönümü olan 24 Nisan günü öldürülen Ermeni Sevag Balıkçı'nın ailesi Dicle Baştürk'le konuşmuş Taraf gazetesinden ve tanıklar tehdit aldı, şakalaşıyorlar deniyordu. %1 milyon kaza değil bu demiş, şaka değil cinayet demiş, böyle şaka olamaz. Birden fazla bir kurşun yarasından bahsediliyor ve şakayla yapılabilecek bir durumdan da zaten mantıklı düşünen hiç kimsenin aklına gelemeyecek bir durum olarak ortaya çıktığından da hem ailesi hem bu olayın üzerine yorumlarda, analizlerde bulunan insanlar bahsetmişti. Evet, yani burada pek çok maddi delillerle de ilgili evet yani öyle bir şey var. Pek çok soru işaretleri var. Yani kıyafetlerin tek tek geldiği, bir kısmının kayıp olduğu, atlet giymezdi diyorduk, atlet çıktı ortaya. Birinde iki delik var, birinde üç delik var, birinde ise hiç delik yok diye yazılmış. Bizi tatmin edecek bir ceza alması da önemli. Bir yaptırım olsun, başka çocuklara bir şey olmasın artık diyor. Hrant Dink'te de gördük demiş annesi. Hepsi terfi etti suçluların. Belki Sevag'ı vuran da iyi bir yere getirilir demiş. Babası da Garabet Balıkçı da %1 milyon kaza değil demiş. Şakalaşıyorlardı dediler ama olay yeri şakalaşacak bir yer değil. Biri bir tarafta, biri öteki tarafta, aralarında tel örgü var. Tel örgü olduğu zaman kişi nasıl şaka yapabilir? Bilir kişiler de zaten kaza olduğunu düşünmüyorlar. Kriminal raporlarda tüfeğin Sevag'a karşı tutulduğunu ifade ediyor demişler. Peki umut var mı sorusu son olarak. Umudumuz var. Bu kadar delil olduğu için hakimin yanlış bir karar vereceğini düşünmüyorum. Duruşmada da söyledim. Bu davanın bu ülkede en adil bir şekilde çözülmesini istiyorum. Beni başka ülkelere muhtaç etmesin, utanırım dedim diyor. Herhalde Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine ya da mahkemesine başvuruyu kastediyor olabilir. Belki bir kelimeyle de son bir haber verip ondan sonra da çevre ve ekoloji hareketleri gündemine geçebiliriz. Evet, koruması altındaki karısını, koruma altındaki kadını, karısını öldürdü başlıklı haber bu. Şoför Volkan Civelek, şiddet gördüğü için boşanmak isteyen 4 yaşındaki çocuğun annesi Mehtap Civelek'i başından vurarak öldürmüş. Mehtap Civelek kocası ve kocasının kendisini ve ailesini tehdit ettiğini öne sürerek geçtiğimiz Temmuz ayında çağrılı sistemle koruma almıştı diye bildiriliyor. Fakat olayın trajik kısmı, daha önce de ayrılmak istediği eşinden kaçıp polise gelen kişinin Mehtap Civelek'in polis tarafından Bruce Arka Sokaklar dizisi mi deyip yardım isteyen aileyi ve Mehtap Civelek'i başından salması olarak gösteriliyor ve ardından da öldürülmesi. İhmal ve görevi kötüye kullanmadan bakalım soruşturma başlatılacak mı? Buradaki ise biliriz artık. Ve çevre ekoloji hareketleri gündemi programımıza geçiyoruz şimdi. Erol Çiçek'le, avukat Erol Çiçek'le GDO'lu ürünler ve gıdalar üzerinde konuşacağız. Ekoloji hareketleri gündemi. Çevre ve ekoloji hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Erol Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Evet, bugün GDO'lu ürünlerin ve gıdaların durumu konusunda evet. Bizi biraz aydınlatır mısınız lütfen? Geçen konuşmamızda evet. GDO'lu ürünler konusunda konuşmayı talep etmiştiniz. O gün tabii vakit olmadı. Evet. Şimdi GDO'lu ürünler konusunda şöyle bir başlangıç yapalım. Bildiğiniz gibi dünyada açlık sorununa çare olarak GDO'lu ürünlerin yüksek düzeyde verim alındığından bahisle açlığa çare olabileceği vesaire konusunda kamuoyunda ve dünya kamuoyunda tartışmalar yapıldı. Bu ürünlerin çoğu aslında bu daha sonra bunun bir şehir efsanesi olduğu da ortaya çıktı. GDO'lu ürünler genellikle bakterilere direnç geni veya kullanılan çeşitli ot ilaçlarına karşı direnç taşıyan genlerin bitkilere aktarılması suretiyle üretilen ürünler oluyor. Daha çok patates, pamuk vesaire gibi ürünlere şimdilik gen aşıladılar. Tabii bunlar da bu yeni bir teknoloji. Bu teknolojinin yeni olması sebebiyle de sonuçlarının ne olabileceği konusunda bilimsel anlamda ciddi şüpheler var. Biz bunu hukukta ihtiyat ilkesiyle karşılıyoruz. Evet. Eğer yeni bir teknolojinin getirdiği bazı şeyler konusunda ileride yarattığı risk geriye dönülmez sonuçlara sebep oluyorsa hukukta ihtiyat ilkesi devreye giriyor ve bunun üreticisi, o geni kullanan veya o teknolojiyi kullanan kişinin, kişiden veya kurumdan beklenen şey oluyor. Bunun tamamen zararsız olduğunu, böyle bir riski yaratmayacağını ispatlaması bekleniyor. İspat yükü tersine dönüyor. İspat yükü tersine dönüyor. İhtiyat ilkesi derken de yani herhangi bir şekilde zarar gelmesi ihtimali varsa, risk varsa muhakkak. Evet, risk varsa ve bu risk ileride geriye dönülmez sonuçlara sebep olacaksa, olabilecek durumdaysa ve şu anki bilimsel bilgimiz bunun öyle veya böyle olacağını açıklamaya yetmiyorsa ihtiyat ilkesi devreye giriyor bu konuda. Evet. Şimdi genetik ürünlerde de özellikle bizim kullandığımız tarımsal ürünlerde de böyle bir tehlike mevcut. Bilindiği gibi sigara kütüğün Amerika'dan Avrupa'ya geldi fakat tehlikesi ne kadar zararlı olduğu ancak işte bu son 50-60-70 yılda öğrenilmiş oldu. Yani bir şeyin şu anda herhangi bir zararın gözükmesi bundan sonra da hiç olmayacağı anlamına gelmiyor. Bu da bilimsel bir düşünce. Evet. Şimdi bizim ülkemize bununla birlikte 2009 yılında biz duyduk herhalde yanılmıyorsam ilk defa. Daha öncesi de olabilir. Bazı genetiği değiştirilmiş mısır özellikle mısırın girdiğini, bunun işte bebek mamalarında kullanıldığını basından duyduk. Fakat bakanlık bunları sürekli yalanladı. Bizim bu konuda açtığımız bir dava da var. Aynı şekilde bakanlığın ülkeye yasak olmasına rağmen genetiği değiştirmiş mısırın girmesini engellemediği, bunun çocuk mamalarında kullanıldığından hareketli bir dava açtık ama davamız başarısız oldu Ankara İdare Mahkemelerinde. Üstelik yani TÜBİTAK MAM Teknoloji Grubu'ndan bazı doçent ülkeye bu türden özellikle GDO'lu mısırın girişini saptandığına doğrultusunda açıklamalarına rağmen böyle bir olayla da karşılaştık. Ne gerekçeyle mahkeme? Gerekçe mahkeme tabii çok zorlandığı için gerekçe göstermedi. Yani kendilerince hukuken tatmin edici değil. Yani gerekçe denilebilecek bir gerekçesi bile yok. Fakat idarenin bu konuda bir kusuru bulunmadığı yönünde genel geçer bir cümleyle şeyi kapadı. Davayı kapadı. Yoksa oradaki şey devletin bir kurumu olan TÜBİTAK'ın tespit ettiği bir olaydı. Fakat bunu da görmezlikten geldiler. Geçen gün gazetelerde bir haber vardı. Pirinç yakalanmış. Genetiği değiştirilmiş. Bakanlık reddetse de kendi izin vermediği şey, girişler, ülkeye girişler devam ediyor. Böyle bir sorunla da karşı karşıyayız. Genetiğiyle oynanmış gıdalarda esas soru şu bence. Gerçekten belirsiz bir durum var. Yani ileride nasıl bir sonuca, yani hep sonuca sebep olabileceği şu anda görülemiyor. Bazı bilim adamları evet diyorlar. Böyle bir tehlike mevcut. En azından belirsizlik var. Diğerleri diyorlar hayır efendim bu da öyle bir şey yok. Fakat asıl olan şu. Genetiği değiştirmiş ürünleri kullanmaya başladığımızdan bu yana geçen süre belki de bunların zararları konusunda yeterli bir süre değil ortaya çıkması konusunda. Şimdi bu konu tartışılıyor. Dediğim gibi bunu ihtiyat ilkesiyle hukuk karşılamaya çalışıyor. Fakat bizde bu konuda yeni kurulmuş bir GDO ile ilgili kurul var. Avrupa'da bu olay daha çok başlangıçta EFSA kanalıyla rafa çıkmadan önce izin alınıyor. Ürünü geriye doğru izini alınmış, lisans almış ürün, raftaki ürünü geriye doğru takip etmeniz mümkün oluyor. Eğer daha sonra yapılan bir çalışma bu rafta lisans alıp rafa çıkmış ürün konusunda herhangi bir ülke, Avrupa Birliği ülkelerinden bir tanesinde yapılmış bir çalışma bunun zararlı olduğu, çalışma sonuçlarının tam bilimsel gerçeği yansıtmadığını ciddi bir şekilde ispat ederse bu sefer ürünün raftan toplatılması dahi söz konusu olabiliyor. Yani ürün raftan topla kendi ülkesinde o izin askıya alınıyor. Bunu iddia eden ülkede ve ürün raftan toplatılıyor. Evet. Daha sonra gerçi bunu o ülke ispatlamak zorunda. Buna dayanarak işte bazı Monsanto'nun ürettiği mısır tohumları ile ilgili Almanya ve Avrupa Birliği'nin 8 ülkesi bunları en son yasaklama kararı aldı ve yasakladılar evet, da. Yasakladı. Böyle bir gelişme mevcut. Evet, son araştırmalar da kuvvetle bu GDO'ların çok ciddi zarar verdiğini gösteren evet, ayrıntılı evet, araştırmalar da. Onlar da var. Fareler üzerinde yapılmış. Evet, fareler tümör yaratıyor. Evet. Erol Bey maalesef kısa süremiz ve bitirdik bu sefer de ama bunun devamını sürekli olarak zaten takip etmek ve konuşmak durumundayız. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Merhaba Ahmet. Günaydın. Merhabalar Ahmet Bey. Merhabalar, günaydın. Bu bir gün önceden de Ufuk Turu'nu kayıt olarak yapıyoruz. Bunu da dinleyicilerimize söyleyelim. Ve evet maalesef ben yarın yani sizin şu anda dinlediğiniz saatlerde yolda trende olacağım. Onun için şimdiden bugünden kayıt yapıyoruz. Evet bir gün öncesinden kayıt yapıyoruz ve konu da gayet canlı ve güncel olarak işte bu Çağdaş Hukukçular Derneği aralarında grup yorumun da bulunduğu birçok kişi ve gruba polis baskınları. Çok kapsamlı bir şey yani hayata dönüş operasyonları davayı, Engin Çeber davasını, Festus Okey'in davalarına bakan, ayrıca polis kurşunuyla felç kalan Ferhat Gerçek, gözaltında kaybedildiği belirtilen Ayhan ve Ali Efeoğlu'yla parasız eğitim talebiyle tutuklanan öğrencilerin de davalarını üstlenmişlerdi. Tekstil sektöründe de işlerinden çıkartılan işçilerin hak mücadelelerine de hukuki destekte bulunan avukatların şeyi, hatta ev hapsindeki grup yorum üyeleri de çok tuhaf bir şekilde ev hapsinden göz hapsine, gözaltına alındığı gibi de bir karar verdi. Neyse o değişmiş ama. Evet, son bir gelişme var işte. DHKPC'ye yönelik bu operasyonda gözaltına alınan ve savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 29 şüpheliden 12'si tutuklanmış. Yani grup yorum üyelerinde bulunduğu 12 kişi ise serbest bırakılmış. 12 kişiyi de tutuklanmış olduğu haberi geliyor şu anda. Evet, yalnız bu serbest bırakılanların içinde bir kısmı kefaletle serbest bırakılan var. Yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakılanlar, bir de hakkında soruşturmaya gerek olmadığı gerekçesiyle serbest bırakılanlar var. Onları ayırt etmek lazım. Evet. Evet, kefaletle serbest bırakılanlar var. 10 bin lira kefaletle serbest bırakılanlar var onların içinde. Evet, bir de yani çok kapsamlı bir operasyon, pek çok da destek de geldi. Çağdaş Hukukçular Derneği'nin İstanbul Ankara şubeleriyle Halkın Hukuk Bürosu ve birçok avukatın evleri ve büroları, kapılar da kırılarak basılmış. Polis adliyede de avukatlara saldırdı diye haberler de geliyordu. Bunun anlamı üzerinde birazcık konuşalım. Evet, bu DHKPC denilen, adı verilen örgüte yönelik bir tutuklama operasyon olduğunu polis belirtiyor veya gazetelere sızdırılan bilgilerde bu merkezde ve birkaç ilde yapılan bir operasyon. Burada ele geçen ciddi bir silah yok aslında, dikkat ederseniz. Bir tabanca, birkaç molotof kokteyli falan gibi. Aslında böyle bir örgütün üzerine atfedilmiş olan suçlarla ilişkili bir silah, mühimmat bulunduğunu söyleyemeyiz. Çünkü polisin iddiasına göre 6'ya yakın yakın tarihte polisin öldürülme eylemine katılmış, öldürme eylemini örgütlemiş bir örgütten bahsediyoruz. Bu böyle bir şey olmuş olabilir veya değildir bilmiyoruz ama şu anda eldeki kanıtlar böyle bir örgüt yapılanmasına yönelik operasyonun bütün mücavir alanında, yani o örgütün çeşitli davalarını üstlenmiş avukatları da etkisiz kılmaya yönelik bir geniş kapsamlı, hem bir tarafıyla cezai önlem, diğer tarafıyla da susturma ve sindirme operasyonu aynı zamanda. Bu biraz da polisin zannediyorum bu avukat grubuna, Çağdaş Hukukçular Derneği bünyesinde faaliyet gösteren avukat grubuna karşı bir öç alma da operasyonu. Çünkü bu avukat grubu aynı zamanda hem yargısız, polisin yargısız infazlarını, emniyette, karakollardaki bir dizi festus okey cinayeti gibi karakollarda gerçekleşen bir dizi ölümü, Tursun Baran, hatırlarsınız, İzmir'de sokakta arabası içinde öldürülen bir genç, evet. Tursun Baran ve babası bunun anısına bir vakıf oluşturdu, Tursun Baran Vakfı, ve bu konuları, polisin işlediği ağır hak ihlallerini teşhir etmeye ve bunlarla ilgili hak sahiplerini desteklemeye yönelik bir vakıf. Zatursun Baran vakasında olduğu gibi bir dizi vakada polis vazife ve silahiyetler yasasının ihlalleri, terör mücadele yasasındaki yetki gaspları, aşırı yetki ve güç kullanımı, ceza yasasındaki terör örgütü adı altında yürütülen çok geniş kapsamlı, ucu nereye gideceği bilinmeyen suçlama, soruşturma, arama, izleme yetkilerini en fazla bunlarla uğraşan bir grup halinde uğraşan, bunlarla uğraşan başka, bunlarla ilgili mücadeleler veren müfret avukatlar var ama Çağdaş Hukukçular Derneği bu açıdan bir grup olarak bu konuda birlikte çalışan bir avukat grubu, yıllardır bunu sürdüren bir avukat grubu, 20 yıldan fazladır faaliyetini devam ettiren bir avukat grubu. Yani sadece AKP'ye karşı, AKP'nin polis devleti düzenine karşı 1990'larda benzer şekilde en karanlık günlerde mücadelesini vermiş hukuk devleti için polis devletine karşı, özel yetkilere karşı, DGM'lere karşı mücadele yürütmüş bir dernek. Evet, Ahmet. Dernek içinde yer alanlar. Bir ufak isim takdim, Tehir ve Baran Tursun. Evet, Baran Tursun. Evet, onu bir şey yapayım dedim. Bir de çok kapsamlı bir operasyon bu. 7 ilde düzenlenen, evet, operasyonlar bayağı, yani 15 avukat ve Google Group yorum üyelerinin de aralarında bulunduğu 85 kişiyi kapsama altına alınan bir büyük gözaltı operasyonu. Yani dediğim, evet, benim de bizim bu gibi konuları takip etmeye çalışanların da kolayca düşünebildiği gibi bir öc alma operasyonundan bahsediyoruz ama insanın aslında kanını donduracak bir şey bu. Telaffuz eder, evet, bununla etme. Ilgili birkaç ipucu var. Evet, bununla ilgili birkaç ipucu var. Çünkü serbest bırakılan avukat, birkaç avukat kendilerine yönelik polis otobüsünde göz altında, polis de göz altında kendilerine yönelik bir şiddetin, polis tarafından şiddet uygulandığını en azından bir avukat iddia etti. İddia etti diyoruz şu anda, tabii daha fazlasını söyleyemeyiz. Ve bunun bir büyük ölçüde kendisinin daha önce televizyonda zannediyorum polise yönelik eleştirileri hatırlatılarak bu şiddetin kendisine yöneltildiğini iddia etti. Bu tabii ilginç, anlamlı bir ipucu. Diğer taraftan Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Beyrut'tan döndü ve uçaktan inince tabii gözaltına alındı. Şu anda daha gözaltı süresi dolmadığı için mahkemeye çıkarılmadı. Bilmiyoruz serbest bırakılıp bırakılmayacağını. Fakat Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Kozacıoğlu'nun Selçuk Kozacıoğlu'nun daha önce bu konuda, yani polis vazife ve silahitler yasası, terörle mücadele yasası ve ceza muhakemeleri kanunundaki boşlukların veyahut kanunun hilafına polisin ve yargının uygulamalarını teşhir eden çok önemli, hukuk açısından güçlü analizleri yayınlanmıştı. Bunları düzenli olarak dile getiren bir kişi. Bunların bir tanesini de geçtiğimiz yıl Kanıl Bora kendisiyle yaptığı bir söyleşide Birikim Dergisi'nde yayınlanmıştı örneğin. bu baktığımız zaman şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Sorun yeniden bir kez daha, bu bir ilk defa değil, artık çok sık tekrarlanan ve hemen hemen bütün ceza hukukçularının ilginç bir şekilde üzerinde hemfikir oldukları bir ciddi, çok ciddi bir soruna tekabül ediyor. Bugün pazartesi günü Radikal Gazetesi'nde Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Başkanı Profesörün Adem Bey'in de altını çizdiği bir sorunu çok açık biçimde gösteriyor. Bu da Türkiye'de kolluk gücünün, yani polisin sahip olduğu çok büyük fiili gücü tüm soruşturma ve davayı etkileme kapasitesine sahip olması. Yani bunu Selçuk Kozağaçlı da söyleşisinde çok ısrarla ifade ediyordu. Türkiye'deki ceza yargısında ta soruşturma ve ondan evvelki araştırma aşamasında gerçekten sorunun kaynağını teşkil eden olgu, savcılığın ve daha sonra mahkemelerin bütün bu belge toplama ve belge değerlendirme işini neredeyse bütünüyle polise evet, devretmiş olmalı. Evet, bu çok enteresan bir şey. Evet. Evet. Yani hangi suçun örgütlü olup olmadığına polis karar veriyor ve ondan sonra o örgütlü suç iddiası savcının önüne geldiğinde, mahkemenin, hakimin önüne geldiğinde artık sorgulanmadan %99, %100 demeyelim tabii, birkaç istisna hep bulunabilir. Ama sorgulanmadan kabul ediliyor ve Türkiye bir örgütlü suçlar cenneti şu anda. Cennet derken ters anlamda söylüyorum. Örgütlü suçlar rekoru kırılan bir ülke. Ceza davalarına bakıldığında zannediyorum en yüksek ceza dava oranının yüksek olduğu, en yüksek olduğu ülkelerle karşılaştığımızda Türkiye'de ilginç bir şekilde çok yüksek, belki dünyadaki en yüksek oranlara sahibiz. Örgütlü suç iddiasıyla, suçlamasıyla yargılanan insan sayısı itibariyle. Ve bu sırf PKK'yla ilgili değil. İşte Türkiye Silahlı Kuvvetleri'ne komuta etmiş olan kişiler suç işlemiş olabilirler. Darbe suçu, hükümeti itibarsızlaştırmak suçu falan. Ama onların suçları da, bu en artık absürt noktaya gelen iddia, işte İlker Başbuğ'un terör örgütü yöneticisi olmaktan suçlanması. Evet, doruk noktası o tabii. Artık en yani bir şekilde işin nereye, en saçma noktasında, en absürt noktasında biliyorsunuz bazı şeylerin kültürü ortaya çıkar. Dolayısıyla burada bir ciddi sorun var ve Çağdaş Hukukçular Derneği'nin de en fazla üzerinde durduğu, ısrarla üzerinde durduğu, hem oturumlarda temsilcilerinin gazete ve televizyonda ve savunmaları sırasında, çeşitli davalarda savunmaları sırasında ısrarla üzerinde durdukları bir husus bu. Ve bizim Türkiye'deki ceza yargısının en sorunlu hususundan bahsediyoruz. Ama diyeceksiniz ki bunu yasalar engelleyemez mi? Hukukçuların söylediğine göre ceza muhakemeleri yasasına baktığımızda aslında bütün bunların, örneğin gereksiz tutuklamaların, otomatik gizlilik kararları almanın imkanı yok yasaya baktığımızda. Ama fiilen bunlar işliyor. Dolayısıyla bir zihniyet söz konusu. Bir zaman içinde sürekli arz eden bir zihniyet söz konusu. Ufak ilavede de bulunabilir miyim? Yani yeni şeyde, Yeşil Gazete'de de verilen bir haberde de bu dediğin sistematik olarak işte öc alma ve başka türden bir kültürün, polis kültürünün yanı sıra bir de şiddet kullanma eğiliminin de çok arttığını gösteren bir haber var. Mesela Çağlayan Adliyesi içine giren polisin saldırdığı ve çok sayıda avukatın yaralandığı haberi var. İki avukatın kafalarından yaralanması ve çok sayıda avukatın hastaneye kaldırıldığı. Evet. Ve yani darp edilerek zorla ince arama denilen şeyin yapıldığını, saatlerce ellerin ters kelepçe olarak bekletildiklerini belirten mesela avukat Davut Erkan var. Bir de Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi eş sözcüsü avukat Arif Ali Cang'ı da bayağı her yer polis kaynıyor. Çağlayan Adliyesi'nde avukatların kelepçeleri açılmış ve bayağı şiddette kullanıldığını polis tarafından belirten bir haber de vardı. Bir de bu da bir başka boyutu oluyor galiba. Tabii. Bunu tamamlayan bir olgu. Evet. Yani burada gerçekten bir avukatlık mesleğine yönelik polisin bir kini var. Çünkü kendi işini kendi istediği biçimde yürütmesini engelleyen yegane kurum olarak görüyor şu anda avukatları. Biraz da basın. Ama esas olarak avukatlar, onların işlerini rahat rahat istedikleri bir görmelerini engelleyen kurum. Avukatlar da bunun için vardır zaten. Esas nedeni budur, evet, avukatların. Aynen öyle. Evet. Avukatların belli ayrıcalıklara sahip olmasının nedeni de budur. Yani polis senin benim evimi mahkeme kararıyla gelip çat diye arar, avukatınkini arayamaz. Savcı, avukat, barodan bir avukatın temsilcisi olduğu zaman avukatın iş yeri ve evi aranabilir. Bu eğlence olsun diye, iş olsun diye yaratılmış bir kural değil. Bunun bir anlamı var elbette. Çünkü avukatın evinde, avukatın bürosunda savunduğu insanlarla ilgili ve suç unsuru teşkil edebilecek, savunduğu insanlarla ilgili belgeler olabilir. Şeyden alınmış belgeler olabilir. Savunma dosyasından alınmış belgeler olabilir. Savunmayı yürütmesi için kendisinin çıkarttığı veya daha mahkemeye sunmadığı belgeler olabilir. Bütün bunlar avukatın, avukatlık kurumunun özel olarak bu alanda suç işlemesini korumak anlamında söylemiyorum elbette. Ama bugün avukatlara yöneltilen suç, niçin bu insanları, bu teröristleri koruyorsunuz suçu? Bunun adını koyalım. Evet, bu niçin çok... bunların davalarını giriyorsunuz? Niçin bunları koruyorsunuz diye suçlanıyor avukatlar. Ha, burada bir ilave sorun daha var. İki sorun daha var. Bunu ne hakimler ne savcılar bugüne kadar polise yönelik böyle bir yetki gaspını sorgulamadılar. Hatta HSYK gereksiz tutuklamalarla ilgili, gereksiz açılmış terör örgütü veya örgüt suçlamasıyla açılmış soruşturma ve davalarla ilgili hakim ve savcıları da sorgulamadı. Dolayısıyla burada aslında çok büyük bir konsensüs var maalesef devletin içinde. Polisin, hakimlerin, savcıların bu anlamda bir suç karinesi yaratma kapasitesi konusunda çok güçlü, çok yaygın bir kabul var. Devletin korunması fikriyatı çerçevesinde bu yapılıyor. Ve bir taraftan da kimse de kalkıp polise bu anlamda hesap sormuyor. Ne savcı soruyor. Aslında bunlar savcının sorumluluğunda biliyorsunuz. Evet, yani çok bayağı sinik ve ironik de bir durum var yani ortada. Avukatlık kanunu gereği zaten savcı gözetiminde ve baro görevlisinin bir nezaretinde, bir baro görevlisinin nezaretinde yapılması gerekiyor iken, bu işte polis operasyonları baskına savcı mesela avukatlık bürosunun kapıları kırılarak içeri girilmesinden birkaç saat sonra geldi diyor CNN Türk'ün haberinde. Aynen öyle. Evet, yolu kaybetmiş. Evet, adresi bulmakta güçlük çektiği diye bir açıklama yaptı. Polis bekler. Tabii ki beklemesi lazım. Ayrıca da gayet tabii beklemesi gerekir. Bir de yani avukatlık bürolarına gece baskını yapılamayacağı görevlendirme için mesai saatinin beklenmesi gerektiği gibi hukuk usulü önemli. Evet. Ta 800 yıldan beri neredeyse geçerli temel haklar meselesi var. Ki belki bunun argümanlarını sunmak için polis yaptığı bu baskınların görüntülerini de haber portallarına vermişti, haber sitelerine vermişti. Haberlerde de izleyebilmek mümkün olmuştu bu görüntüleri. İtfaiye aracının merdivenlerle beraber giriyorlar. Kapılar kırılıyor. Bir şey daha var. Görüntüleri veriyor ve aslında biraz da böyle kabahatini kabul eder gibi hiç olmaması gereken bir şey yaptı emniyet kaynaklı bir açıklama yapıldı. Daha soruşturma, gözaltına alınanların mahkeme tarafından, hakim tarafından ifadesi alınmamışken emniyet bunlarla, bu kişilerle ilgili suçlamaların, kendisinin tespit ettiği suçları, suç delillerinin veyahut tahminlerinin neler olduğunu söyledi. Ajanlıkla suçladı, kozmik odalardan bahsetti. Evet. Her şeyi birbirine casusluk, karıştırdı. Evet, casusluk gibi suçlamalar. Casusluktan suçladı. Bu bazı terör veya şiddet eylemlerine karışmış olan kişilerle onların avukatları arasında doğrudan bir suç ilişkisi varmış gibi hepsini aynı şekilde suçladı. Avukatları da bunların içine dahil ederek suçladı. Hiçbir ayrım gözetmeden birbirinden bizim avukatları, sıradan bir vatandaş, bu avukatların yabancı ülkelerle ajanlık, casusluk ilişkisi içinde olduğu ve bunun da iki ülke olduğunu sonradan polis kaynakları, Yunanistan ve Suriye nedense olduğunu ima etmeye, kozmik odalardan bahsetti falan. Fakat ortaya çıkan noktada da çünkü bütün bu avukatların ev ve bürolarının aranmasında baronun görevlendirdiği avukatlar hazır bulundular. Ve onların söyledikleri, hiçbir suç aleti bulunmadı. Evet. Dolayısıyla şu anda polis kendisinin talebiyle oluşmuş gizlilik kararını ihlal eden asli güç. Evet, çok yani olabilecek her türlü... Savcının ancak konuşabilme yetkisi vardır. Polis burada nasıl konuşabilir bu kadar açıklıkla? Sürreel, yani hakikaten absürt tiyatrosunun bir parçası olarak zaman zaman kullandığımız bir deyimle bu absürt tiyatrosunun son örneği yine karşımızda yani. Çok tuhaf. Evet. Bu konuda da Çağdaş Hukukçular Derneği'nin hakikaten avukatları yıllardır, ama sadece 10 yıldır değil, kurulduklarından beri bu konuda mücadele veriyorlar. Ve verdikleri mücadele hakikaten Türkiye'de hukuk tarihinde yeri olacak, yeri olması gereken, Türkiye'nin demokrasi ve hukuk mücadelelerinde çok önemli bir yer işgal eden bir mücadele. Kendilerinin siyasal tavırları, değerlendirmeleri ne olursa olsun, sağcı da olabilirler, solcu da olabilirler, devrimci olurlar, muhafazakar, bunlar hiçbir önemi yok. Ama çok tutarlı, çok tutarlı bir mücadeleyi yürütüyorlar. Yani evet, hukukun evet, üstüne hiçbir gücün çıkamayacağını, bu kral da olsa, polis de olsa, evet, hükümet de olsa çıkamayacağını söylüyorlar. Evet. Yani şu anda var olan yasaların bile ihlal edildiğini belirtiyorlar. Özellikle ceza muhakemeleri yasasındaki bir dizi, yani polisin, devletin kendi koyduğu kuralları çiğnediğini ve bunun mücadelesini veriyorlar, evet, avukatlar. Çünkü avukatlar yasalar çerçevesinde mücadele verebilirler. Olmayan yasalar üzerinden mücadele ancak ideolojik bir mücadeledir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürüyorlar ve bütün bunlar tabii ki polis devletinin elemanlarını, öğelerini, unsurlarını, güç merkezlerini rahatsız ediyor. Dediğim gibi bir mafya örgütlenmesinin avukatı mafya davasından, mafya suçundan suçlanabilmesi için onun savunduğu eylemlerle doğrudan aktif ilişki içinde olması gerekir. Yoksa bir mafya davasının avukatı mafya üyelerinin suçunu hafif göstermeye yönelik bir savunma yaptığında, bunun delillerini çıkartmaya çalıştığında, bununla ilgili mahkemeyi etkilemeye çalıştığı suç işlemiyordur. O kendisi mafya üyesi değildir. Aksi takdirde... Bu da inanılmaz bir kavram karışıklığı. Evet, Nazilerin avukatlığını yapan Nürnberg ve Tokyo mahkemelerindeki Nazi ve işte Japon faşistlerinin şeyini yapan, avukatlığını yapanların da doğrudan doğruya Holokost suçundan filan mahkum edilmeleri gerekir o zaman bu mantıkla yani. Elbette, elbette. Ama doğrudan bu tür eylemlere karışmışlarsa zaten oradan avukat oldukları için değil, bu eylemler nedeniyle suçlanacaklardır. Şu anda kendilerine yönelik avukatların, serbest bırakılan avukatların kendilerini bu böyle bir suç işleme eylemine yönelik kendilerine soru sorulmadığında kendileri ifade ediyorlar. Dolayısıyla burada gerçekten insanın kanını donduran bir bastırma, korkutma, belli bir çevreyi etkisiz kılma, rahatsız, yani münafık olanın bastırılması operasyonunun belki en anlamlı KCK konusunda, KCK davalarında avukat tutuklanmalarının bir benzeri bu. Hiçbir fark yok arasında. Evet. KCK davalarında avukatlar benzer suçlamalarla tutuklandılar ve hala tutuklukları devam ediyor. Tutuklu olarak yargılanıyor bir kısmı. Bazılarının daha yargı önüne çıkmadılar. Burada da benzer bir durum büyük ölçüde var. Belki birkaç tane KCK davasında avukatın ta yönelik suçlama avukatlık mesleği dışındaki faaliyetleri çerçevesinde olabilir. Ama burada kitlesel olarak yapılan, gazetecilere yönelik olduğu gibi kitlesel olarak polis devletinin kendisini rahatsız eden iki unsur var şu aşamada. Basın, bir kısım, belli bir muhalif basın ve belli bir özgürlükçü, demokrat bir hukuk düzeni için mücadele veren avukatlar grubu. Bu ikisi ne yönelik davaların yoğunlaşması çok anlamlı elbette. Evet, yani bayağı bir düşmana, düşman hukuku gibi bir şey uygulanıyor. Evet, aynen. Evet, aynen. Çok acayip yani. Evet. Umarız, şimdi kayda bir gün önce aldık. Salı günü, yani sizin dinlediğiniz, izleyicilerinizin dinlediği anda bu avukatların, gözaltında olan avukatların hepsi serbest bırakılmış olurlar. Fakat serbest bırakılmış olmaları burada çok vahim bir hak ve hukuk ihlali işlendiği olgusunu ortadan kaldırmayacaktır. Evet, temel haklara bir saldırı niteliği taşıyor diyoruz. Çok büyük bir saldırı. Bu aynı zamanda kişilere yönelik bir saldırı olduğu gibi bir demokrasi mücadelesi veren bir çevreye, hukuk devleti ve demokrasi mücadelesi veren bir çevreye yönelik bir saldırıdır aynı zamanda. Kişilerin ötesinde anlamı olduğunu görmeniz lazım. Evet, bunun yakından endişeyle de karışık takip edeceğiz tabii. Peki burada... Evet, bir de yani şunu hakikaten düşünelim. Yani bu kadar örgüt üyesi olmaktan suçlanan kişilerin bu kadar yoğun olduğu, bu kadar çok örgüt davasının açıldığı bir Türkiye ne demektir bu? Evet. Toplumdan mı kaynaklanıyor bu aşırı örgütlenme hali? Yoksa devletin topluma baktığı bir çarpıklıktan mı kaynaklanıyor? Topluma baktığı anda 3 kişi yan yana gelip muhalefet ettiğinde terör örgütü, örgütlü suç olarak görüp hemen bastırma ve sindirme refleksi gösteriyor. Örneğin çok çok küçük bir örnek. 2 gün önce, onunla bitirelim isterseniz. 2 gün önce Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmada bir kişi kalkıp öğretmen atamalarının yapılmasını istemiş. Erdoğan da biz istediğimiz zaman yaparız demiş. O da ben o zaman bizden sana oy yok demiş. O da senden gelecek gelecek olan oy gelmesin demiş. Tamam, bunda bir şey yok. Eleştirmiş, öbürü ona demiş. Birbirlerine laf yatıştırmışlar. Çok güzel. O lafı söyleyen kişi biliyorsunuz gözaltına alındı. Evet ya, bu kabul edilebilir. Gözaltı, apar topar gözaltına alındı. Büyük ihtimalle serbest bırakılmıştır. Ama niye gözaltına alındı? Taş mı attı? Hakaret mi etti? Niye gözaltına alındı? Evet, orada sana oy yok dediğinde Erdoğan cevap vermese cevap vermemiş olacaktı. Duymamazlıktan gelse duymamazlıktan gelmiş olacaktı. Erdoğan her kendine söylenen lafı cevap yetiştirmek zorunda mı? Evet, çok... Ya niye gözaltına alındı mesela, çok merak ediyorum ben. Çok, yani bunlar hukuk devleti temel hakların savunulması açısından bayağı kaygı verici. Yumurta atanı bilmem ne atanı bir şekilde çok... bir taciz var. Burada taciz yok, bir şey yok. Sana oy vermem demiş. Ya, biz de sana oy vermeyiz demiş. Bundan daha doğal ne diyebilir ki? Evet. Peki, çok teşekkürler Ahmet. Peki, iyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Güven Bey, hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk, günaydın. Hoş geldiniz. Bu sefer gerçekten günaydın. Öyle, büyük bir mutluluk. Sizi canlı yayında ağırlamak da bize keyif veriyor. Evet, bıraktığımız yerden bir ara vermiştik. Oradan devam edelim isterseniz. Evet, geçen hafta kurabiye deneylerinden konuşacaktık. Onu da aslında dürtü kontrolü falan çalışmalarına bağlarız diye düşünmüştük. Bu evrim kitapları işe girdi. Şimdi kurabiye deneyine dönelim. Psikoloji aslında çok genç bir bilim. Yani 100 sene, işte bilemediniz 150 sene. Diğer bilimlere, kimyaya, fiziğe falan oranla. Sosyal psikoloji iyice genç bir alan. 50 senesi, 60 senesi ancak var. Sosyal psikolojide iki tür yani böyle bir adım geriye gidip bakacak olursak geniş şeye, resme, iki tür çalışmalar var diyebiliriz. Bir tanesi birinci tekil şahıstan giden, öbürü üçüncü tekil şahıstan giden çalışmalar. Birinci tekilden kastım şu. Çeşitli davranışlarda bulunuyoruz, bir şeylere karar veriyoruz, bazı yargılara varıyoruz, bazı tercihler yapıyoruz. Bunu niye yapıyoruz diye sorulduğu zaman verdiğimiz tabii sebepler var. Laf olsun diye yapmıyoruz. Şunu sevdiğimiz için yapıyoruz, bunu tercih ettiğimiz için yapıyoruz falan diyoruz. Sosyal psikoloji bir sürü alanda gösteriyor ki aslında bu bizim anlattığımız, hem kendimize hem başkalarına verdiğimiz sebepler büyük ölçüde yanıltıcı, gerçek sebepler değil. Yani bu birinci tekil şahıstan kastım böyle bir şey. Hemen bir örnek vereceğim. Evet, lütfen. Şöyle mesela diyelim Çince bilmiyorsunuz hiç. Ben size Çin karakterlerinden oluşan bir dizi karakter gösteriyorum. Gösteriyorum bir dakika boyunca. Sonra diyorum ki şu beş tane karaktere bir bakın. Bunun içinde estetik olarak size en hoş gözüken, güzel şekilli olan hangisi, seçin bana söyleyin. Seçiyorsunuz şu sağdan ikincisi. Niye bunu beğendiniz diye sorduğum zaman da bir sürü neden veriyorsunuz. İşte bu sağa doğru ucu kıvrık çok güzel olmuş, solu işte antik Yunan kolonlarının ucuna benziyor falan diye. Halbuki bu verdiğiniz sebep aslında gerçek sebep değil. Ben size bu daha önce görmediğiniz karakterlere gösterirken hangisini daha çok ekspoze edersem, hangisiyle daha çok karşılaşırsanız sonuçta en çok bunu beğendim diye, buna aşinalık etkisi deniyor. Onu seçmiş oluyorsunuz. Bir tutucu bir alışkanlığın da payı hemen ortaya çıkmaya başlıyor yani, evet, öyle mi? Evet, alışkanlıkla ilgili. Yani en azından istatistik olarak. Şimdi her seferinde, her insan için, her denemede bu böyle oluyor değil ama istatistikler bunun sayısal olarak böyle bir aşinalık etkisinin asıl faktör olduğunu gösteriyor. Öyleyse gerçekten ben şunu beğendim şu sebepten dediğim zaman aslında uyduruyorum, o sebepten değil, altında başka bir sebep var ve o sebebi farkında değilim ama böyle başka bir kılıf buluyorum gibi. Şimdi bu konuda inanılmaz bir aslında literatür var, belki en çarpıcısı şu sorulabilir: eşinizle niye evlendiniz? İşte çünkü şöyle güzel, böyle akıllı, dünya görüşümüz uyuyor, zevklerimiz tutuyor falan. Aşinalığın halbuki en önemli faktörlerden biri olduğunu iddia ediyor sosyal psikologlar. Yani ne kadar sıklıkla karşılaşmışsınız, yüzünü ne kadar görmüşsünüz falan gibi çok böyle banal bir takım etmenler olduğu. Şimdi tabii size bize laf aramızda bunlar şey yapmaz, uygulanmaz ama sokaktaki insana böyleymiş yani. Tamam. Sosyal psikolojinin. İlk bakışta aşk diye bir şey yok mu yani? Vardır mutlaka. Vardır. Görücü usulü de var. Tam şey olarak. Evet, öyle bir durum da var. Bunlar birinci tekil şahıs, evet, çalışmaları sosyal psikolojinin. Üçüncü tekil şahıstaysa öznelere herhangi bir şey sorma ihtiyacı duymuyor psikologlar. Yani şunu niye yaptın, sebebini göster, işte biz ona bakalım falan demiyorlar. Daha ziyade uzaktan bakıp insanların davranışlarına dair açıklamalar, öngörüler, tahminlerde bulunmaya çalışıyorlar. Bu mesela zeka testi denen şey, Richard Hornstein'ın geliştirmiş olduğu zamanında intelligence quotient filan, bir takım ölçme yöntemleriyle insanların birbirinden bilişsel skalada nasıl ayrılacakları ve bunun sonucu olarak bazı konularda ne kadar başarılı olabilecekleri filan üstüne yapılan çalışmalar. Bunlar üçüncü tekil şahıs türü şeyler. Bunlar da tabii bir sürü aslında tuzak var. Yani siz insanlara bir görüş empoze etmiş oluyorsunuz. Sen akıllısın, sen değilsin diyorsunuz. Üstelik bunu ölçmek için kullandığınız test belli kültürel normlar içinde mesela çok insanlara kolay gelen, bazı başka normlar altında çok zor gelen bir şey. Dolayısıyla evrensel bir şey değil, yerel bir şeyi ölçüyor. Mahalli bir belki özelliği evet. ölçüyor. Fakat evrenselmiş gibi insanların omuzuna yüklüyorsunuz bunu filan. Kurabiye deneyi de bir anlamda bu üçüncü tekil şahıs. Şimdi şeye kadar gelmiş olduk. Asıl bahsedeceğimiz hikayeye. O tür bir çalışma. Orada mesele şu. Şimdi herhangi bir anaokuluna giderseniz 4 yaşındaki çocuklardan oluşan bir sınıfa girdiniz. 40-50 kişi. Bunlar böyle inanılmaz bir ses çıkartarak volümlü bir kaotik bir ortam içinde böyle koşturuyorlar filan. Diyelim bu çocuklar hep birbirine benzer bir sosyal sınıftan geliyor olsun. Anne babaları işte şu su bu su gelir durumları, ailedeki kültür eğitim şu bu filan da benzer olsun. Buna rağmen şimdi öğretmenlik yaptıysa insan şunu biliyor. Bu çocukların içinde bir kısmı kendilerine biçtikleri hedeflere daha yaklaşacaklar hayatta. Bazıları daha çok hayal kırıklığına uğrayacak. Şu bu. Şimdi bu Walter Michel isimli sosyal psikolog şeyi merak ediyor. Böyle 4 yaşındayken ben bu çocuklara bakıp hayatlarına dair böyle 30 sene 40 sene sonrasına dair bir şeyi keşfedebilir miyim acaba? Ve bu ne olur? Böyle bir ve onu bulduğunu iddia ediyor. Bir altın anahtar bu yani. Öyle bir şey ki elinde bu altın anahtar olan çocuklar hayat boyu sırtları yere gelmeyecek bir şekilde yaşıyorlar. Olmayanlarsa sürekli tökezliyor, zorluklar içinde düşe kalka gidiyorlar. Geleceği belirliyor. Merlin gibi bir şey bir yani. Bir anlamda aynen. Bu tabii çalışmanın ilk anında ortaya çıkan bir şey değil. 40 senelik bir çalışma. Yani bu adam sahiden bu çocukları işte 4 yaşındayken bulup 44 yaşına kadar izliyor. İnanılmaz bir araştırma. Galiba hala da devam ediyordur. Çünkü 1972'de yapmışlardı ilk çalışmayı. İşte şimdi 2013'e girdik. 41 yıl etti. Maşallah. Dolayısıyla bir anlamda hani bu pastanın şeyi kanıtı onu yemesindedir gibi bir durum var. Diyor ki işte yani bakın ben yaptım baktım. Varsa şey yapan bundan kuşku duyan siz de yapın. Siz de 40 sene bakın. Ampirik bir şekilde evet. ortaya koyuyor yani. Evet. Çok şaşırtıcı bir şey evet. Şu da şaşırtıcı yani çok küçük bir faktör gibi gözüküyor şeyin bulduğu. Sonuçta şimdi deneyden bir daha bahsedelim. Bir boş bir odaya 4 yaşındaki bir çocuğu koyuyoruz. Deneyi yapan kişi çocuğa bir kurabiye veriyor. Bir masa bir sandalye var. Başka da hiçbir şey yok. Bu kurabiyeyi istersen şimdi ye diyor. Ama yemez de beklersen ben odadan çıkacağım. Bir süre sonra geri geleceğim. Sana ikinci bir kurabiye daha vereceğim. İkisini birden yiyebilirsin. Çocukların hepsi o kurabiyeleri sevdikleri için ikinciyi yemek konusunda hevesliler. Yani o anda ikinciyi alsalar hemen yiyecekler. Daha sonra bir gizli kamerayla böyle Behzat Ç'de izlediğimiz polis şeyden bakıyor falan var ya o tür bir şey aranjman yapmışlar. Çocukları izliyorlar 15 dakika boyunca. Bu aslında çok anne babaların içini paralayan da bir şey bir taraftan. Çünkü anne babalar getiriyor çocukları deneye. Ve o camın öbür tarafında onlar da çocuklarını izliyorlar. Çocuklar 15 dakika boyunca o kurabiyeyi yememek için nelere evet müthiş bir mücadele veriyorlar. Bazıları daha iyi bir strateji kullanarak başarılı oluyor. Bazıları olamıyor. Şimdi mesela Walter Michel'in bir ayrımı var. Diyor ki bazı uyaranlar bizi çekim alanı altına aldıkları zaman sıcak uyaran olarak onlardan bahsediyor. Bizim onları soğutmamız lazım diyor. Bunların şeyine yer çekimi gücüne karşı koymak istiyorsak. Ki nitekim bazı çocuklar bu yer çekimi alanından çıkamıyorlar kurabiyenin. Çünkü gözlerini kurabiyeye dikmiş vaziyetteler. Hatta oynuyorlar kurabiyeyle alıp kokluyorlar. Ağızlarını atacak gibi oluyorlar derken vazgeçiyorlar. Çok sonunda dayanamayıp yiyorlar. Diyorlar. Yiyorlar. Bazıları ise daha başarılı olanlar. Peki kurabiye orada ama şimdi ben bundan uzak durayım diye. Mesela sandalyelerini ters çeviriyorlar. Kurabiyeye değil başka tarafa bakıyorlar. Kendilerini oyalamak için şarkı söylüyorlar, oyun oynuyorlar. Başka bir yöntem buluyorlar ve onlar bir şekilde idare ediyor. Şimdi 600 çocukla yapılmış bu çalışma ilk yapıldığında. yaklaşık üçte biri kurabiyeyi yemeden durmayı becerebilmiş. Sonra ikinci kurabiyeyi kazanmış, hak kazanmış. Üçte ikisi yemiş. 400'e 200. Bu 600 kişiyi takip ediyor 40 sene boyunca Walter Mischel ve gösteriyor ki bu yemeden duran 200 kişi, yani üniversite giriş sınavları bunların daha iyi, evlilikleri daha iyi gitmiş, işte hayatta istedikleri şeylere, yani bir takım kıstaslara bakıyor. İşte ne kadar maaş alıyorlar falan. Bunların hepsinin ne kadar arzu edilir kıstaslar olduğu tartışılır ama bir şekilde bir ayrım var gibi gözüküyor. Bu kurabiyeyi yemeden durabilmiş 200 çocukla yemiş duramamış 400 çocuk arasında. Şimdi bu çok küçük bir şey. Pardon, bir şey sorabilir miyim? Tabii tabii. Bu 40 yıl süren deney diyelim sırasında çocukların diğer denekler hakkında bir fikri var mı? Nasıl davrandıkları falan biliyorlar mı? Diğerlerinin kimliğini ya da hayatta ne olduklarını falan. Güzel bir soru. Bilmiyorum doğrusu. Biliyorlar mı, birbirleriyle bir alakaları var mı? Ya da bak senden önce deneye giren çocuk vardı ya, o evet, işte o... şimdi senin iki katın şu işleri yaptı falan. Evet, öyle bir bilmiyorum, o da ilginç olabilirdi yani. Moral bozucu da bir şey olabilir. Evet. Evet. Bir de benim bir sorum var Güven Bey. Yani bu işin içinde mesela bir de disiplin faktörü kattığımız zaman nasıl bir sonuç elde edebilir? Yani bu çocukları daha pedagojik açıdan bunu yememeye şartlandırıp daha önce bu tip deneylerin üzerinden gittikten sonra, yememek için bir disipline ettikten sonra bu çocuklar bunu yemedi. Üçte ikisi yemiyor değil. Farklı bir sonuç öngörebilmemiz mümkün olabilir miydi? Şimdi yani çok özür dilerim. Çocuk değil de asker olarak görelim. Yani bir oda dolusu, yani bir kışla dolusu askere bir kurabiye deneyini yapılıyor ve ondan sonra da aynı sonuçlarda öngörülebilir mi? Yani disiplinle bu sonuç sağlanabilir mi? Michel'in sonuçları. Güzel bir soru. Bunun da cevabını bilmiyorum ama bu kurabiye deneyini biraz gölge altında bırakan, bir kuşku altında bırakan çok yeni bir çalışma var işte. Birkaç ay önce çıktı. O senin soruna belki biraz cevap olabilir. Ondan da bahsedelim. Bak şunu diyecektim ama bu dürtü kontrolü tabii bir tek çocukların başında olan bir bela değil. Hepimizin. Yani hayatta kim şey diyebilir? Ben şu işe bulaşmasam daha iyi olur diye biliyordum ama işte öyle kendimi tutamadım filan. Dolayısıyla hayvanlar dünyasında da bu dürtü kontrolü aslında zihinsel, bilişsel problem çözme yeteneklerinin önüne geçiyor ya da altını oyuyor hayvanların. Benim lemür denen tür bir maymunlarla yapmış olduğum bir çalışma var. Bir iki hafta sonra da ondan da bahsedebiliriz. Şimdi Walter Mischel fakat şöyle bir şey diyor. Yani kimse bu adamın bulgularını bunları kafadan attı, uydurdu filan şeklinde bir kuşkuyla yaklaşmıyor ama bu bulguları nasıl yorumlayacağız? Bu ne anlama geliyor? Walter Mischel'in aklındaki sanki böyle çocuklarda içten gelen bir eğilim, yetenek gibi bir şey var. Bu deney bunu keşfediyor. Yani nasıl doğuştan bazı çocuklar müziğe daha eğilimli, bazıları matematiğe olabilir, bazıları daha iyi koşuyor, şu bu filansa. Bu da böyle hayatta başarının anahtarı burada. Dürtü kontrolü. Bu tür dürtü kontrolü. Bu minicik deneyle bunu böyle 40 sene sonrasına dair bir öngörü getirecek gibi çok kuvvetli bir iddia var ortada. Bu bir kültürel bir nokta değil de bir yetenek mevzusu olarak mı görebilmek mümkün? Benim anladığım kadarıyla yani 4 yaşındaki çocukların oradaki o çocukların kültürel olarak çok fazla bir disipline edilecek, şu bu bir hayat tecrübesine sahip olmadıkları düşünülürse öyle. Genel şey oydu, görüş oydu. Geçen sene Rochester Üniversitesi'nde Celeste Kidd diye bir doktor öğrencisi üstelik. Yani bu 40 senedir neredeyse tamamıyla genel kabul görmüş bu fikrin aslında belki o kadar da doğru olmayabileceğini düşünerek bir başka varyasyon deniyor. O da şuradan aklına gelmiş. Bu öğrenci doktora da yapmadan önce bir barınak, aile barınakları evinde gönüllü olarak çalışıyormuş. Diyor ki ben burada böyle sokakta kalmış, işte genellikle tek anneli, yanlarında birkaç çocuklu filan ailelerin barındığı bir yerde bunlara yardımcı oluyor. Sürekli şeyi görüyordum diyor, böyle yetişkinlerle ilişkilerinde sürekli hayal kırıklığına uğrayan çocuklar. Bana şey gibi geldi diyor, ben bu kurabiye deneyini ilk okuduğum zaman, ya bu kurabiye deneyini, bu yani burada 100 tane çocuğu alıp ya da 400 çocuğu, 400'ünü yapsam 400'ü de bu kurabiyeyi 30. saniyede yer çünkü kendilerine söz veren yetişkinlerin bu sözü tutacağına dair bir şeyleri yok, bu tür bir tecrübeleri yok ellerinde. Dolayısıyla bu aslında belki böyle bir tek işten gelen eğilim, dürtü falan değil. Daha önceki başka insani sosyal ilişkilerin doğasıyla alakalı bir şey. Ve bu deneyi yapmak üzere doktora programına başvuruyor. Rochester'den kabul alıyor ve işte bu deneyi yapıp Cognition dergisinde geçen sene Aralık ayında yayınladılar. Çok minik bir varyasyonu var. Deney aynı deney. Fakat çocukları odaya aldıktan sonra kurabiye işine girmeden deneyi yapan kişi bir... Böyle bir kavanoz içinde bir takım boya kalemleri getiriyor. Diyor ki bak önce şurada güzel bir resim yapalım beraber. Tam çocuk hevesle başlayacakken ama dur bir dakika diyor. Ben aslında bunları kullanabiliriz ama içeride çok daha güzel, çok daha büyük, şahane bir boya seti daha vardı. Unuttum. İstiyorsan bekle, ben onu alayım geleyim. Peki filan diyor çocuk da hevesle. Çıkıyor deneyi yapan. Bir işte 3-5 dakika oyalandıktan sonra geri geliyor. Çocukların yarısı için... sahiden kocaman büyük bir boya kalemi seti getirmiş vaziyette. Onu yapıyorlar. Ondan sonra kurabiye deneyine geçiyorlar. Diğer yarısına eli boş geliyor deney yapan kişi ve diyor ki ya ben vardı öyle büyük bir kalemler falan ama bulamadım. Şimdi bulamadım onları. Neyse biz hadi bunlarla idare edelim. Efendim, çocuklar gözle görülür bir şekilde bir hayal kırıklığına uğruyorlar. Tek bir tane. Yani hayatta defalarca bununla karşılaşmış olduklarını filan bir tarafa bırakın çocukların. Bu tek bir şey, bu tür bir karşılaşma yetişkinlerin güvenilir ya da güvenilmez olduğuna dair tek bir data noktası. Kurabiye deneyinde çocukların ne şekilde performans göstereceklerini istatistiki bir şekilde belirliyor. Şeyin hiç bakmadığı, aklına bile gelmediği bir şey. Yani Walter Mischel'in burada iddia aslında demek ki belki böyle içten gelen bir takım eğilim falan olabilir. Doğru. Yani bazı insanlar sahiden dürtülerini kontrol etmede daha kolaylıkla baş edebilen tipler gibi gözüküyor. Bazıları değil. Ama bir tek bundan ibaret değil. Yani bunun hemen altında yatan daha temel bir belki etken var. O da eğitimle, evet, başka insan ilişkilerinin ne şekilde çocukları biçimlendirdiğiyle alakalı. Evet. Yani biraz önce Can'ın da sorduğu sorunun bir uzantısı olabilir. Yani kültürel evrim, evet, de burada çok, yani genetik şeyden, evrimin yanı sıra kültürel evrimin de belki de aynı derecede, evet, önemli, evet, bir rolü olduğu. Evet. Yani şimdi hep bu doğa mı kültür mü, doğa mı kültür mü şeklinde, evet, bir şey sürüyor. Sanki bu Walter Mischel'in çalışması doğa bir kültür sıfır şeklinde bir şey göstermişti. Evet. Fakat bu çalışma kültür iki doğa bir şeklinde kültürü öne geçirdi. Böyle de ilginç bir şey. Yani bilim tarihi açısından da ya da sosyoloji açısından ilginçliği de sahiden yüzlerce insanın doğru kabul ettiği ve altında başka bir şey pek aramadığı bir sonucu, bir doktora öğrencisi bile aklına gelen bir fikirle ve minik bir deney şeyiyle, bu böyle yani yüz binlerce dolar ve işte MRI makineleri falan gerektiren bir şey de değil. Yaparak herkesin doğru kabul ettiği bir şeyi aslında belki de o kadar doğru olmayabilir dedirtebiliyor bir anda. Bunu ben bilime bilim açısından olumlu bir şey olarak görüyorum. Evet, Walter Mischel de tabii saçını başını yoluyor herhalde 40. 41. yılında biraz. Şimdi ne diyor? Yani gerçek bir bilim insanının bundan memnunluk duyması lazım. Fakat evet, haliyle Walter Mischel'in dürtü kontrolü ne şekilde bilmiyorum. Bu biraz onunla da bağlı olabilir. Kendi dürtülerini nasıl kontrol ettiğiyle. Evet. Evet, çok yani hakikaten de bir anda paradigmanın değişebilmesi açısından ilginç bir doktora öğrencisinin bunu üstelik bulabilmesi. Evet. Öyle, sahiden öyle. Yani bu bir taraftan bazı insanlar bak ya bilim diye güveniyoruz. İşte 40 yıldır herkesin doğru bildiği şey yanlış çıkıyor. Bu ne biçim iş filan da diyorlar ama bence bilimin kendisini bu şekilde düzeltebilme mekanizmasına sahip olması aslında bilimsel pratiğin en önemli üstün ve yanı, kuvvetli evet, faktörü. Bilimin, evet. Bence ben de onu söyleyecektim. Yani bilimin, bilimsel metodolojinin asıl üstünlüğü de burada. Sürekli kendini yenileyebilmesi, yani şüpheci evet, davranıp yani. Bence bir tek burada gözden kaçırmamamız şey, insan olarak biraz alçak gönüllü olmamız gerektiği. Yani tamam, bilimsel yöntemlerle bir şeyleri doğru kabul edebiliriz. 40 senede bunu böyle kabul ederek etmiş olabilir. Fakat kısıtlı ve sonlu zihni kapasitelere sahip yaratıklarız. Her şeye her zaman aklımız ermiyor. Bazı şeyleri yanlış biliyoruz, doğru kabul ediyoruz. Bu kendini düzeltme mekanizmasına sahip olan bir pratiği sürdürdüğümüz müddetçe yanlış olan şeyleri doğrulama ihtimalimiz var gelecekte. Evet. En önemli kısım da bu. Bildiğimiz her şey şu anda kesinlikle doğru değil. Bir sürü doğru bildiğimiz şey de yanlış çıkacak filan. Olsun yani böyle her şeyi her an doğru bilebilecek türde canlılar değiliz. Biraz alçak gönüllü olmakta da fayda var. Aynen öyle. Bu benim tabii maalesef artık süreyi de bitirmek üzereyiz. Belki daha başka bir programda da tekrar uzatılmış bir tartışmaya da girebilecek bir şey. Geçenlerde gene gözüme çarpan bu Gabor Maté'nin, Kanadalı psikiyatrın özellikle uyuşturucu bağımlıları üzerine yaptığı çok etraflı araştırmalardan bahsediyor. Democracy Now!'da gördüğüm bir Amy Goodman mülakatında %100 neredeyse bağlantı kurduğunu, yani çocukluk çağında baskılanmış, çok kötü muamele görmüş çocukların çok büyük ölçüde uyuşturucu bağımlısı olduğunu, bunun artık neredeyse matematik bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor. O yüzden de bu işte biraz kültürel, yani kültürün gene galip geldiği, kültürel evrimin. Evet. Bir durum gibi geldi. Belki onun üzerinde de daha sonra konuşma fırsatı bulabiliriz. Çok şaşırt. Yani bunun ırkla, siyahilerle değil, büyük ölçüde yoksullarda ve bırakılmış çocuklarda, terk edilmiş, işkence edilmiş, acı çektirilmiş çocuklarda çok büyük bir, birebir neredeyse bağlantı Nikola, olduğunu anladım. Söylüyordu yani. Bu da ilginç yani. Evet. Öyle dürtü meselesi değil yani. Evet. Dürtü kontrolü değil. Evet, ilginç bir şey. Peki, çok teşekkür ederiz. Bu canlı ilk defa yapıyoruz bu programı. Benim için bir mutluluk oldu böyle sabah burada olmak. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Evet. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, böylece de bitiriyoruz Açık Gazete programını. Bitirirken bir Sam Cooke'dan bir parça çalalım. Sam Cooke'un doğum günü yanılmıyorsam bakayım. Evet, 22 Ocak 1931'de doğmuş ve 1964'te de talihsiz bir durumda bir cinayete kurban giderek genç yaşta hayata veda etmiş. Çok önemli bir gospel, rhythm ve blues, soul ve çeşitli dallarda hem besteci hem yorumcu ve soul müziğinde önemli öncülerinden biri kabul ediliyor. Onun en önemli şarkılarından, artık bir standart olan şarkılardan birini, kendisinin önemli bir sivil haklar savunucusu, yurttaş hakları savunucusu olduğunu da ilave edelim hemen. Ve A Change Is Gonna Come adlı parçayla da bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times that I thought I could last for long. But I know a change gonna come. Oh, yes it will.